د هجران تندام ما ته پاو سان کړه آزاد سر راستون مونږ وای کال کړه آزاد سر راستون مونږ وای کال کړه د هجران تندام ما ته پاو سان کړه آزاد سر راستون مونږ وای کال کړه آزاد سر راستون مون وای کال کړه تا تکړی می د شپو کې دعا وی تا تکړی می د شپو کې دعا وی تا تکړی می د شپو کې دعا وی لو یا خدای را قبول د ارمان سوال کړه آزاد سر راستون مون وای کال کړه آزاد سر راستون مون وای کال کړه د هجران تندام ما ته پاو سال کړه آزاد سر راستون مون وای کال کړه آزاد سر راستون مون وای کال کړه ستا دیدن تم سار لیش پی او رازی ستا دیدن تم سار لیش پی او رازی ستا دیدن تم سار لیش پی او رازی زر رازا جانان فگزل می خوشان کڑا ازاد سر راستون منو ای کال کڑا آزاد سر راستون مون وای کال کړه د هجران تندام ما ته پاو سال کړه آزاد سر راستون مون وای کال کړه آزاد سر راستون مون وای کال کړه لو یا خدای از ما دا یو ارمان پورا کړه لو یا خدای از ما دا یو ارمان پورا کړه لو یا خدای از ما دا یو ارمان پورا کړه زما لوینو پتم دې د حور خان کړه آزاد سر راستون مون وای کال کړه آزاد سر راستون مون وای کال کړه د هجران تندام ما ته پاو سال کړه آزاد سر راستون مون وای کال کړه آزاد سر راستون مون وای کال کړه سپین شهاب د اسمان غی کې زلیګا سپین شهاب د اسمان غی کې زلیګا سپین شهاب د اسمان غی کې زلیګا په شیطان باندې گزار کړ ځان بریال کړ آزاد سر راستون مون وای کال کړ آزاد سر راستون مون وای کال کړ د هجران تندام ما ته پاو سال کړ آزاد سر راستون مون وای کال کړ آزاد سر راستون مون وای کال کړ راز راش شزلم یا ټوپک واخلا راز راش شزلم یا ټوپک واخلا راز راش شزلم یا ټوپک واخلا نور لالا سخادل ری بیټو بان کړم آزاد سر راستون مون وای کال کړم آزاد سر راستون مون وای کال کړم د هجران تندام ما ته پاو سال کړم آزاد سر راستون مون وای کال کړم آزاد سر راستون مون وای کال روان کړه د ایوب او غزنوی په قدم لاړ شان د ایوب او غزنوی په قدم لاړ شان د ایوب او غزنوی په قدم لاړ شان ګیدړ رنگ نشه راخ پن سپین استقلال کړه آزاد سر راستون مونوي کال کړه آزاد سر راستون مونوي کال کړه د هجران تندا می مات په وسال کړه آزاد سر راستون مونوي کال کړه آزاد سر راستون مونوي کال کړه راز راش شهادت غی گور کړه راز راش شهادت غی گور کړه راز راش شهادت غی گور کړه پسن خورد سپین حرو زرین شان کړه آزاد سر راستون مونوي کال کړه آزاد سر راستون مونوي کال کړه د هجران تندا می مات په وسال کړه آزاد سر راستون مونوي کال کړه آزاد سر راستون مونوي کال کړه مینا ناکش مینا ستکڑا فیدائینا مینا ناکش مینا ستکڑا فیدائینا مینا ناکش مینا ستکڑا فیدائینا زان انگار باندیلو گئی تر لائے زان کلام آزاد سر راستون مونوي کال کړه آزاد سر راستون مونوي کال کړه د هجران تندا می مات په وسال کړه آزاد سر راستون مونوي کال کړه آزاد سر راستون مونوي کال کړه د یتیم د کوډکه سترګې وینا د یتیم د کوډکه سترګې وینا د یتیم د کوډکه سترګې وینا د پلار جان په ارمانو باندې خیال کړم آزاد سر راستون مونوي کال کړم آزاد سر راستون مونوي کال کړم د هجران تندا می مات په وسال کړم آزاد سر راستون مونوي کال کړم آزاد سر راستون مونوي کال کړم بدر الدین زلاند تل زان سر کړم بدر الدین زلاند تل زان سر کړم بدر الدین زلاند تل زان سر کړم د جانانو می تل کزل په دیوال کړم آزاد سر راستون مونوي کال کړم آزاد سر راستون مونوي کال کړم د هجران تندا می مات په وسال کړم آزاد سر راستون مونوي کال کړم آزاد سر راستون مونوي کال کړم آزاد سر راستون مونوي کال